तारा तारा गिन के रात बिताए, नैना नू जद कोई दे दे तरसाए, भीड़ में रह के भी कोई तन्हा रह जाए, यादा दी महफिल दिल कल्या सजाए, बस चैन यार ते करार यार इस जिंदगी दी दरकार यार, बस चैन यार ते करार यार इस जिंदगी दी दरकार यार, कमली पड़ा के इश्क न चावे बिन सुरताल, इश्क कमान इश्क कमान जिस दन लगे यार, इश्क कमान इश्क कमान इश्क कमान जिस दन लगे यार, इश्क नैना चुपी वे मरे ना ओ जीवे, चढ़ जाए जिसमू उमार सदा, उससे बेखबर को मस्त नजर को अखा सावे शीशे चोवी यार दिसदा, शीशे चो यार दिसदा, यार दिसदा, ना ये समझ किसी के समझाए, बस अकला दे कद ना आए, कैसी प्यास ये कोई तो बताए, कोई दरिया भी जिसे ना बुझाए, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, इश्क कटारी रोक ना पाए कोई भी ढाल, इश्क कमाल इश्क कमाल जिस दन लगे यार।